Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Tieners halen meer voor dan nadelen uit hun sociale media gebruik. Dat zeggen ze zelf. Terwijl de buitenwacht er vaak negatiever naar kijkt. Onderzoeker Amber van der Wal ging met de tieners in gesprek en vertelt zometeen haar verhaal in Villa VDB. Nu het NOS Journaal. Hier is Clemens Peters. Het Openbaar Ministerie vervolgt 4 mannen voor rellen bij de Sinterklaas-intocht in Staphorst vorig jaar november. Het gaat om een 39-jarige man uit de gemeente Twenterand en 3 mannen uit Staphorst van 20, 22 en 27 jaar. Bij de Sinterklaas-intocht vorig jaar werden leden van Kick-Out Zwarte Piet belaagd door een grote groep actievoerders. Ze blokkeerden de afrit naar Staphorst op de A28 en ze vielen auto's en mensen van Kick-Out Zwarte Piet aan. Zeker 59 migranten zijn omgekomen voor de kust van Griekenland nadat een boot was gekapseist en gezonken. Het ongeluk gebeurde vannacht op zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van de Peloponnesos. En er werd een grote reddingsactie opgezet waarbij volgens de autoriteiten meer dan 100 mensen werden gered. De boot kwam uit Libië en had als eindbestemming Italië. In Gelderland hebben de Boer-Burgerbeweging, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en SGP een coalitieakkoord gepresenteerd. Daarin staat dat Gelderland pas in 2035 de stikstofuitstoot gehalveerd wil hebben, vertelt Omroep Gelderland-verslaggever Gerwin Pelen. Het kabinet wil dat het 2030 wordt, maar ze Gelderland, wij houden ons aan de wet en willen niet dat die regels voor Gelderland strenger worden. En ook zeggen ze, we gaan geen boeren onteigenen, het verplicht opkopen. Als een boer vrijwillig wil stoppen, dan kan hij gebruik maken van de regelingen. Maar onteigenen, daar willen wij niet aan meewerken. Gelderland is de grootste provincie van Nederland, waar zo'n 60% van alle piekbelasters woont en werkt. In het akkoord staat ook dat de provincie meer werk wil maken van kernenergie en dat er gelobbyd gaat worden voor een minder beschermde status van de wolf. Een campagneleider van de organisatie van de Russische oppositieleider Navalny is schuldig bevonden aan het creëren van een extremistische organisatie. Lilia Tsjanisjeva is door de rechtbank daarom veroordeeld tot 7,5 jaar cel. Navalny zelf zit in een strafkolonie, een gevangenisstraf uit van 11,5 jaar. Paus Franciscus zal waarschijnlijk in de komende dagen het ziekenhuis verlaten, meldt het Vaticaan. De paus moest vorige week 3 uur onder het mes voor een hernia in zijn buik. Zijn herstel verloopt goed. Volgens president Lukashenko zijn de eerste tactische kernwapens vanuit Rusland nu al aangekomen in zijn land. En dat is eerder dan verwacht, want de komst van de kernwapens was aangekondigd voor begin volgende maand. Vorig jaar waren er ruim 43 miljoen kinderen op de vlucht, meldt UNICEF. En dat is een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden. Kinderen vluchten op verschillende plekken in de wereld, zegt UNICEF. In het afgelopen jaar zie je ook met name dat er 2 miljoen Oekraïense kinderen gedwongen het land zijn verlaten. En dat er 1 miljoen kinderen in Oekraïne zijn ontheemd. Maar we zien ook door de gevolgen van klimaatverandering, conflict en oorlog, dat bijvoorbeeld in oostelijk Afrika heel veel kinderen hun huis moeten verlaten. Ja, het probleem is eigenlijk wereldwijd heel groot. 60% van de kinderen zijn op de vlucht in eigen land. In Den Haag is zojuist het overleg over een landbouwakkoord geschorst. Het kabinet gaat vanavond verder praten met de LTO, de Land- en Tuinbouworganisatie. Een maand geleden liep dat overleg na een marathonsessie van bijna een etmaal op niets uit. En nu doet minister Adema een nieuwe poging om met de boeren tot een akkoord te komen dat leidt tot minder stikstofuitstoot. En zo meteen in Villa VDB meer hierover met verslaggever Lars Geerts. Het weer, opnieuw een zonnige dag, maar later vandaag ook stapelwolken, vooral in het oosten en noordoosten. Bij een matige oost- tot noordoostenwind wordt het tussen de 24 en 28 graden. Morgen afwisselend zon- en stapelwolken en ook dan maximaal 28 graden. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Ja, het is de hele dag al heel rommelig op de weg met veel ongelukken. En ook een auto met pech nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Rosmalen. Zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Geldermalsen is de vertraging 20 minuten. Ook op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelevarensveen 20 minuten vertraging. De oorzaak van die file is een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht en ook de afrit is daar dicht. Op de A16 van Rotterdam naar Breda gaat het wat beter bij Hendrik Ido Ambacht, want daar zijn alle rijstroken weer vrij na een ongeluk. Je moet nog wel rekening houden met een kwartier extra reistijd. En op de A27 Gorkum-Breda bij Breda gebeurde ook een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort beslist beter. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op ElizaWasHere.nl. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Laat, lunch of tank bij Shell en maak kans om bij de race van het jaar te zijn. Maak nu je pitstop. Dus zien we je zo? Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Met Shell V-Power maak je nu extra kans om mee te gaan naar Zandvoort. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Nationale Buitenspeeldag. Nou, de zon speelt al buiten. Komt u ook? Op de gastenlijst staat de naam van Amber van der Wal. Zij deed onderzoek naar het sociale mediagebruik van tieners. Zij is al bij Sophie in de receptie van de villa. Ja, je weet het, Jurgen. Ik zit midden in de doelgroep met twee tieners, vergroeid met hun telefoon. En als ouder, Amber, denk je alleen maar, je zit er te veel op. Ja, dat zullen veel ouders denken. En dat is denk ik bij veel jongeren ook absoluut het geval. Ik vroeg aan mijn dochter, wat is jouw schermtijd eigenlijk? Toen zei ze, dat heb ik uitstaan. Ja, dat is een heel tactisch antwoord. Ik ben benieuwd of dat echt zo is. Maar de jongeren zitten erg veel op hun telefoon tegenwoordig. Dat is absoluut waar. Gelukkig komt Amber wel wat goed nieuws brengen. Ja, want we denken altijd, wij wat ouderen, sommigen noemen ons boomers, dat dat allemaal slecht is, maar dat vinden ze toch zelf helemaal niet. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1985. Toen werd het Schengen-verdrag ondertekend. En oud-schaatser en neurowetenschapper Bjorn Nijenhuis komt langs. Hij deed onderzoek naar het fenomeen zwabbervoet. Maar eerst dat nieuws uit Den Haag over het landbouwakkoord. Want dat overleg daarover is geschorst. Contact met NOS-verslaggever Lars Geerts. En waarom is dat? Dag, goedemiddag. Ja, goedemiddag, welkom in de villa. Ja, dankjewel. Nee, ik sta buiten Villa Ockenburg. Dat kun je wellicht nog wel herinneren van de vorige keer dat hier vergaderd werd over het landbouwakkoord. Ongeveer een maand geleden. Toen hebben ze er een volledige nachtelijke sessie van gemaakt. Nou, dat gaat vandaag niet gebeuren. Want zojuist is Sjaak van der Tak, de voorman van de land- en tuinbouworganisatie, met zijn jasje over zijn rug vertrokken uit het pand. Niet dat het overleg geklapt is. Nee, wat hem betreft zit het in een impasse. En dus heeft hij gevraagd om de gesprekken even op te schorten. Tja. Feit is dat... Ja, kom maar. Ja. Feit is dat we op dit moment dus vragen om een nadrukkelijke schorsing, vanwege dat vraagstuk toch in een impasse zit. Maar welke vragen zijn wat u betreft nog niet beantwoord? Want wat ik begreep is dat u gisteravond al vrij helder duidelijk had dat wat u betreft er niet veel mee in zat. Dat zullen we zien. Op basis daarvan hebben we vandaag de laatste hoofdstukken gelezen van het landbouwakkoord. En op grond van daarvan hebben wij in ieder geval gevraagd om een schorsing. Die schorsing hebben we gekregen. En de lijn is om ervoor te zorgen dat er perspectief voor onze boeren komt. En daartoe leidt vanavond het funderende gesprek met een kabinetsdelegaat. Welke toezegging wilt u dan nog van het kabinet? Ik ga vandaag niet doen, want dan zou ik het gesprek met het kabinet zodanig in een bepaalde volgorde maken dat dat niet gaat helpen om vanavond een goed funderend gesprek te hebben. Dank. Ja, een goed funderend gesprek wil hij nog met de rest van het kabinet. Want blijkbaar is de minister van Landbouw, Piet Adema, die hier nog steeds aanwezig is, niet degene, wat Sjaak van der Tak betreft, die het antwoord kan geven op de vragen die hij nog heeft. De school, Rutte moet die sapie door de wasstraat sturen, denk ik. Want die moet er misschien ook wel bij zijn. Want hoe gaat dit verder, Lars? Want ik hoorde van der Tak een tijdje terug bij Sven Kokkelman. En nou, toen gaf hij er al geen stuiver meer voor. En we zijn nu weken verder. En nu dit verhaal. Nee, nou zeker. Sterker nog, gisteravond kregen wij al signalen dat de bedoeling was dat de land- en tuinbouworganisatie vandaag helemaal weg zou lopen van tafel. Dat er überhaupt niet meer onderhandeld werd. En dus stonden wij daar eigenlijk voor in de startblokken. En wat schetst onze verbazing toen ze zeiden we komen naar buiten. Toen dachten wij, nou, dan zal het wel geklapt zijn. Maar blijkbaar is er toch binnen nog iets gebeurd waardoor LTO heeft besloten om toch nog iets langer verder te praten. Alleen niet met de mensen die hier binnen zitten. En dat zijn de mensen bijvoorbeeld van de natuurorganisaties. Dat zijn ook de andere boerenorganisaties. De jonge boeren. En toen mocht worden, nee, Sjaak van der Tak wil een gesprek met andere leden van het kabinet. Dan denk je dus inderdaad aan premier Rutte. Die kan nu inderdaad hier bij de Villa Ockenburg niet aankomen rijden met zijn saap, omdat hij op dit moment in het debat staat in de Tweede Kamer. Dus mijn vermoeden is dat er vanavond, als dat debat klaar is, dat dan Sjaak van der Tak zich zal melden. En de premier ook, om verder te praten over wat hier nou moet gebeuren nog om eruit te komen. Maar nog steeds niet geklapt, maar een vreemde gang van zaken is het voorlopig wel. Ik zeg maar zo, en dat zeggen we vaker, wordt vervolgd waarschijnlijk vanavond in Den Haag. U hoorde NOS-verslaggever Lars Geerts. Een apple a day keeps the doctor away, kent u die uitdrukking? Met andere woorden, eet elke dag een appel en alles komt goed. Maar is dat dan ook echt zo? Dat wil het Maastrichtse UMC graag onderzoeken. Marjolein Smit is daar oncologisch chirurg. Goedemiddag. Goedemiddag. Want u bent op zoek naar 12 proefpersonen die 6 weken lang 2 appels per dag willen eten. Waarom? Ja, we willen kijken of het microbioom, de bacteriën in de darm, of je daar met 2 appels per dag een enorme verandering in kan brengen. En dat moet dus echt die poep, die ziet er, die poep die ziet er heel bruin homogeen uit, maar die bestaat uit echt heel veel verschillende bacteriën in verschillende hoeveelheden. En we willen kijken of we daar iets in teweeg kunnen brengen. En waarom dan specifiek die appel? Ja, een appel is eigenlijk heel bijzonder. Hè? We hebben er heel veel van in Nederland. Het is allemaal ook nog heel dichtbij, dus eigenlijk super klimaatneutraal. En een appel is eigenlijk heel bijzonder omdat hij uit heel veel pectine bestaat. En dat is die hele, dat is een soort stevige vezel. En die herkennen we allemaal, want dat zorgt dat die appel knap zegt als je erin bijt. Ja. Maakt het nog uit wat voor appel je eet? Een Fuji, een Jazz, een Granny Smith, een Railstar? Nou, eigenlijk denken we dat misschien de oudere appels iets zinvoller zijn dan de nieuwe. De nieuwe zijn wat zoeter, maar feit is natuurlijk dat ze allemaal knap zeggen. En die stevige vezel, dat is gewoon het lievelingseten van darmbacteriën. Ja, oké. Okay. Dus het merk maakt niet zoveel uit. Levert het niet allerlei andere problemen op? Als je heel veel, want er zitten natuurlijk natuurlijke suikers in. Dus is dat voor je gebit wel goed? Vraag ik even voor de thuisorganisatie. Ja, het is wel belangrijk dat als je appels eet, dat je goede tanden hebt. Hè. Dat is ook vereist als je deelneemt aan de studie. En ja, verder zijn appels natuurlijk super gezond. Want die vezels zorgen voor langdurige verzadiging. En ja, daar zitten suikers in. Maar juist bij appels is dat heel goed in balans. Tussen de verzadiging door de vezels en de suikers die erin zitten. Nou is het zo dat er zijn mensen die dit gesprek horen. Misschien denken, nou het lijkt me wel wat, ik wil me wel aanmelden. Maar je moet wel aan allerlei voorwaarden voldoen. Vertel. Ja, omdat we het maar bij 12 mensen willen onderzoeken, moet de groep zo vergelijkbaar mogelijk zijn. Nou, we zijn dus heel specifiek op zoek naar vrouwen tussen de 50 en 65 jaar die niet meer menstrueren en die recent door het bevolkingsonderzoek zijn gescreend en daar geen afwijkingen hadden bij het borstkankerbevolkingsonderzoek. Er zijn nog een aantal andere voorwaarden en dat kunnen we allemaal online screenen. Maar dit zijn de belangrijkste. Toch nog even een vraagje van de Berg hier in Utrecht. Waarom geen mannen? Ja, dat is een hele goede vraag. Maar het gaat echt over dat als je maar bij 12 mensen kijkt, dan moet de groep zo homogeen mogelijk zijn. En als we dan mannen en vrouwen gaan vergelijken, dan voeren we, dat is zo'n groot variabel verschil, dat moeten we niet doen. Het zou wel heel goed kunnen zijn dat als we nu wat gaan vinden, Ja, dan gaan we natuurlijk een stap verder. Ja. En dan zijn mannen de eerstvolgende doelgroep. Ja. Nou ja, goed, het is heel vaak natuurlijk andersom geweest in de medische wetenschap. Dat het altijd maar op mannen werd geprojecteerd. En het is natuurlijk heel goed dat u nu eens een keer bij de vrouwen begint, zou ik zeggen. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja. Het is andersom dan anders. We zijn het helemaal eens, mevrouw Schmid. Ik zeg maar gewoon tegen de luisteraars. Als u zich geroepen voelt om mee te doen aan dit onderzoek, meld u even via ons. Dan sturen wij het door naar de onderzoekers. En wellicht levert dat nog wat kandidaten op. VillaVDB@omroepmax.nl is het mailadres. Dus VillaVDB@omroepmax.nl. U hoorde Marjolein Schmid van het MUMC. Het Songfestival mee, 1974. ABBA en Waterloo. Tot 3:30. Ja, vast herkenbaar, hè? We hebben het er net al even over gehad. Tieners die eindeloos op hun telefoon zitten en uren spenderen aan TikTok, Snapchat of Instagram of wat ze verder allemaal aan het doen zijn. Maar dat is echt niet alleen maar slecht. Zeggen vooral die tieners zelf. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam die gingen met ze in gesprek. En een van de onderzoekers is hier, Amber van der Wal. Hartelijk welkom. Dank. Dat is het mooie natuurlijk, want het gaat vaak over die jongeren. En jullie zijn echt met ze in gesprek gegaan. Ja, klopt. En wat valt dan op? Dat ze heel goed kunnen reflecteren over wat voor henzelf de plussen en minnen van social media gebruik zijn. Ja. Laten we eens beginnen met de plussen. De minnen die gaan we het ook wel even over hebben. Maar daar gaat het al zo vaak over. Welke positieve eigenschappen heeft het, vinden zij zelf? Nou, wat wij wel bijzonder vonden is dat ruim de helft van de jongeren aangeeft dat social media een positieve invloed hebben op hoe gelukkig ze zich voelen. En op de hechtheid van hun vriendschappen. Dus social media versterkt echt hun band met hun vrienden. Ja, en het is ook niet, want het is toch ook een beetje tijdverdrijf gewoon? Zeker, ja. Ja. Ik denk dat je onderscheid kan maken tussen echt communiceren via social media. En dan doen ze bijvoorbeeld voornamelijk via Snapchat. En puur vermaak. En dan is TikTok het platform waarop dat gebeurt. Ja, want daar worden leuke filmpjes opgezet, dansfilmpjes. Ja, waar ik weet niet wat ze allemaal daaraan aan het doen zijn. Toch, hè, want even dan toch maar gelijk ook de overstap maken naar de minnen. Want Door daar veel aanwezig te zijn, hoor je toch ook wel dat kinderen ook af en toe denken, ja, ik moet er ook blijkbaar zo uitzien zoals al die knappe mensen die ik dan voorbij zie komen. En dat leidt ook weer tot allerlei problemen. Ja, dat is absoluut waar. En dat is ook meteen een grote min. En iets waar wij ons zorgen over maken. De kleine 40% van de jongeren geeft aan dat social media een negatieve invloed hebben op hun zelfbeeld. Dat geldt nog wat sterker voor meisjes dan voor jongens. Dus bijna de helft van de meisjes en een kwart van de jongens vindt dat. Dus dat vinden zij zelf ook? Ja, dat vinden zij zelf ook, ja. En dan is het de zaak dat je daar ook gewoon toch tegen weert op een of andere manier. Ja, en we in de gesprekken hebben we ook gemerkt dat ze wel ook daar trucjes voor hebben en ook zich proberen tegen te wapenen. Gewoon alles blurren. Wat je weer krijgt. Nou ja, ze blokkeren bijvoorbeeld bepaalde accounts. Ze gaan heel bewust body positivity accounts volgen. Ze hebben het er met elkaar over van niet alles wat je ziet is echt. Die mensen hebben ook wel eens een pukkel of een slechte dag. Of die hebben de hele dag de tijd om met allerlei filters die foto's zo mooi te maken. Maar dat is wel een proces. En die jongeren die we hebben gesproken, zeggen ook wel van ja, toen ik jonger was, we hebben 14 tot en met 17-jarigen geïnterviewd. Toen ik zo 11, 12 was, net begon met social media, toen werd ik er echt heel onzeker van, omdat ik ook nog niet zo goed snapte hoe het allemaal werkt. Dus de mediawijsheid, zeg maar, die komt ook wel met de jaren letterlijk. En ik denk dat dat voor ouders ook wel een geruststelling is, dat ze daar in ieder geval over nadenken en ook af en toe dus naar handelen. Je had het net over de contacten. Ze vinden ook dat de contacten verstevigd worden. Maar is dat dan alleen maar online of ontmoeten ze ook nog wel mensen in het echt? Nee, ze ontmoeten gelukkig ook nog wel mensen in het echt. Dat vonden wij ook wel treffend. Wij vroegen ze, als je niet lekker in je vel zit of er is iets vervelends gebeurd, ga je dan op social media om dat bijvoorbeeld met iemand te delen? En maar een kwart van de jongeren gaf aan dat vaak te doen. En de rest zei eigenlijk toch dat ze er de voorkeur aan gaven om dan offline met hun vrienden af te spreken of om helemaal iets anders te gaan doen. En dat gold ook voor een uitermate goed humeur. Dus we zeiden, als je nou echt geweldig voelt, super blij bent, ga je dan op social media? Of zei ze, nee, dan ga ik afspreken met vrienden. Ja, ja. Ga ik wat leuks doen of gaan we ergens hangen? Ja, nou, kijk, ik vind dit wel een mooie inzicht. Want je hoort ook wel eens van dat kinderen bij eigenlijk niet meer gewend zijn om te bellen. Gewoon even iemand opbellen. Of als je gebeld wordt, dat je niet durft op te nemen. Ja. En het contact maken, gewoon een gesprek voeren met iemand, ook over, nou ja, over het weer. Of dat vinden ze ook soms lastig. Ja, nou moet ik ook zelf zeggen dat als ik gebeld word ik ook schrik. Het gebeurt bij mij ook niet zo vaak meer. Meestal gaat toch ook via WhatsApp. Nee, bellen, dat doen ze niet veel. Maar er wordt ook nog best wel veel gefacetimed, bijvoorbeeld. Dat ze zeggen, met name meisjes, oh ja, ik heb gisteravond nog 2 uur in bed met een vriendin gefacetimed. Dus eigenlijk met iemand praat, maar wel in beeld. Ja, dus videobellen. Ja. Maar dat is toch ook eigenlijk een soort van bellen. En we horen natuurlijk vaak, nou ja, goed, onder mijn generatie, ik ben 50 plus intussen, maar goed, ik heb zelf geen kinderen, maar ouders natuurlijk, die maken zich best zorgen over dat sociale media gebruik van kinderen. Wat vinden die tieners daar zelf eigenlijk van, dat die ouders daar bezorgd over zijn? Nou, ik denk de tiener, er is ongeveer 1/3 van de tieners dat aangeeft dat ze eigenlijk niks delen met hun ouders over wat ze doen op social media, met wie ze contact hebben en dus leuke dingen die ze meemaken. En dan is er 1/3 dat wel vaak doet. Maar we hebben ook gevraagd naar het delen van niet leuke dingen die ze meemaken. En daar zien we dat echt maar een hele kleine groep is van jongeren die dat met hun ouders bespreekt. En dat vinden wij ook wel iets om te benoemen. Omdat ouders zich daar denk ik niet bewust van zijn. En het goed zou zijn als ouders misschien ook het gesprek openen daarover. Nou ja, gisteren was nog in het nieuws, hè? 2/3 van de kinderen online geconfronteerd met ongewenst seksueel gedrag. Ja. 4 op de 10 kinderen krijgt seksueel getinte plaatjes door. Die worden verspreid. Nou ja, dat zijn wel cijfers waar je even van schrikt misschien. Ja. Nou, ons verbaasde het niet. Wij hebben ook in de gesprekken van veel meisjes gehoord dat ze bijvoorbeeld dickpics toegestuurd krijgen via social media. En dan vroegen we ook wel van, vertel je dat dan aan je ouders? Of en sommigen zeiden, die eerste keer, toen heb ik dat wel gezegd of verteld. Maar ja, nu, krijgen zoveel. ik blok gewoon meteen. Ik zie een verzoek van een onbekende. Ik weet al hoe laat het is. Ik blok die persoon of ik rapporteer diegene. Of ik vraag aan mijn vriendin of ze hem ook hebben gehad. Maar het wordt meer een lolletje op deze manier. Meer een lolletje. Maar voor die groep van jongeren die net met social media beginnen, is het geen lolletje. En kunnen ze er echt wel heel erg van schrikken en ontdaan door raken. En dan kan er ook wel schaamte zijn dat ze het niet zo goed durft te vertellen aan hun ouders. Omdat ze misschien denken van, ja, dan denken mijn ouders dat ik dit heb opgezocht of uitgelokt. Dus daarom is het denk ik wel heel belangrijk dat in een vroeg stadium, vroeger dan denk ik de meeste ouders denken, een gesprek aan te gaan met je kind, wat die allemaal tegen kunnen komen en wat je dan moet doen. Want dat is eigenlijk wat je net ook zei, hè? Naar ouders van, ja, ga er zeker niet met gestrekt been in, maar probeer toch het gesprek erover aan te gaan. Ja. Dat je een beetje weet wat er gebeurt. Ja, absoluut. Ja. Ja. Dank voor het inzicht en voor het onderzoek. Amber van der Wal was dat, onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam. Er is een nieuw liedje van soulzanger Lee Fields. 72 is hij alweer. Little JB is zijn bijnaam. Dat is omdat hij fysiek en vocaal doet denken aan the hardest working man in showbiz, James Brown. Het nieuwe singeltje van Lee Fields, uiteraard op vinyl, heeft twee A-kanten. De soulslijper Waiting on the Sidelines. Maar ik draai nu de wat snellere You Can Count on Me. Vrolijkheid komt vanmiddag van Lee Fields. Het nieuwe liedje heet You Can Count On Me. Ook te vinden trouwens op de VDW Spotify-lijst. Ga daarvoor naar Spotify en zoek op VDW, Villa VDB. En daar staat die hele lijst met al die tips voor u. NPO Radio 1. 2:30, de hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Clemens Peters. In Gelderland is een coalitie gesmeed door de Boer-Burgerbeweging, de VVD, het CDA, ChristenUnie en de SGP. Daarin staat dat de provincie boeren niet gedwongen gaat uitkopen en dat Gelderland pas in 2035 de stikstofuitstoot gehalveerd wil hebben. In het landelijk regeerakkoord, waarin ook de VVD, het CDA en de ChristenUnie zitten, wordt vastgehouden aan 2030. Soldaten van de huurlingengroep Wagner gaan geen contract tekenen bij het Russische leger, ondanks een dwingende oproep van president Poetin. Wagner-leider Prigozhin heeft dat nog eens in scherpe bewoordingen gezegd. Prigozhin dreigde onlangs al dat zijn manschappen mogelijk vertrekken uit Oekraïne vanwege de grote oneenigheid met het reguliere leger. Zeker 59 migranten zijn omgekomen voor de kust van Griekenland, nadat een boot was gekapseisd en gezonken. Het ongeluk gebeurde vannacht op zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van de Peloponnesos. Er werd een grote reddingsactie opgezet, waarbij volgens de autoriteiten meer dan 100 mensen werden gered. En de onderhandelingen over het landbouwakkoord zijn opgeschort. Later vanavond praat LTO-voorman Sjaak van der Tak apart met een delegatie van het kabinet. Op de plek waar een maand geleden bijna een etmaal werd onderhandeld, waren de belanghebbenden vandaag weer bij elkaar om te praten over een akkoord. Waar is het aansluiten geblazen, Robert Vriesen? Op meer en meer plaatsen, Jurgen. Goedemiddag. 106 kilometer bij elkaar nu. Een half uur vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Roosteren 7 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Bij Roosteren zijn twee rijstroken dicht. Ook een kapotte vrachtwagen op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Rosmalen. 7 kilometer file met 10 minuten vertraging daar. Ondanks dat ook daar twee rijstroken dicht zijn. De rechter rijstrook van A4 is dicht vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Daar is een ongeluk gebeurd. Er staat inmiddels 9 kilometer file met een kwartier vertraging. En zo'n 20 minuten vertraging alweer op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Weer langzaam rijdend verkeer tussen Oegstgeest en Wassenaar. Max. Terug naar toen. En we gaan terug naar 14 juni 1985. Villa VDB. Op die dag werd het verdrag van Schengen ondertekend. Do you know what Schengen is? Say what? Schengen? Schengen, no. No idea. Aanstaande vrijdag moeten de regeringen van Duitsland, Frankrijk en de Benelux-landen hun handtekening zetten onder het zogenaamde Schengen-akkoord. En dat betekent dat iedereen die bijvoorbeeld vanuit Nederland reist naar andere Schengen-landen bij het passeren van de grens geen paspoort hoeft te tonen. Er ontstaat dan één grote Europese ruimte met een vrij verkeer van goederen en personen. Schengen, Schengen. I don't know. Schengen, does it ring a bell? Sorry? Als je binnenkomt, word je één keer gecontroleerd en daarna kun je vrij reizen. Dat gebied werd in de loop der jaren geleidelijk uitgebreid en beslaat nu 23 EU-lidstaten plus een viertal landen buiten de EU. En ik ga erover praten met oud-politica van GroenLinks, André van Es. Schrijft ze ook van het boek Schengen of de nieuwe deling van Europa. Mevrouw van Es, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we hoorden die mensen net ook al even Schengen, Schengen. In Luxemburg, hè? Een plaatsje in Luxemburg, ja, zeker. Ja, ja, een beetje zo, eigenlijk een beetje het centrum eigenlijk wel van het eerste gedeelte van het Schengengebied. Ja, zo is het, zo is het. En toen, en nu, als je Schengen zegt tegen mensen, zeggen ze, oh fijn, je kan zo doorlopen, hè, op de vliegvelden of geen grenscontroles. Maar er was natuurlijk wel veel meer aan de hand. Ja, want waarom moest dat Schengenverdrag er komen? Nou, ooit, hè, voor 85, was inderdaad de bedoeling het maken van een binnenruimte binnen de Europese Unie waar vrij gereisd kon worden, goederen vrij getransporteerd konden worden, minder douane, et cetera. Dus dat was de doelstelling. En gaande de jaren na 85, toch na 85, is het accent steeds meer komen te liggen op het, zeg ik maar even in mijn eigen woorden, het tegenhouden van migranten aan de buitenkant, aan de buitengrenzen, aan de ene kant. En aan de andere kant strafrechtelijke samenwerking binnen. Dus meer controle en minder juist die vrijheden die ons voor werden gehouden. Ja. Dus laten we zeggen, die voordelen waren, dus de douane werd eigenlijk opgeheven. Dat kan je toch als een voordeel noemen, maar er zaten ook wel degelijk nadelen aan. Ja, in mijn beleving wel. En toen ook. Kijk, ik was toen, waarom ik het boekje ben gaan schrijven, ik was toen net afgetreden als Kamerlid. En ik had jarenlang oppositie gevoerd tegen het vreemdelingenbeleid, vluchtelingenbeleid, tegen het de geheimzinnig doenerij rond het sluiten van internationale verdragen. Dus ik dacht, dat ga ik eens een keer allemaal uitzoeken en opschrijven. En dan bleek dat inderdaad, dat mijn vrees dat er het Schengen het begin zou zijn van een muur rondom Europa, dat toch eigenlijk bewaarheid werd. In eerste instantie ook bedoeld, geloof ik, om met name ook de Oost-Europeanen tegen te houden. Nou ja, dat was toen de grote angst. Het was niet eens de oorspronkelijke bedoeling van Schengen, maar dat werd het gaandeweg wel. Het zag er naar uit dat Oost-Europa, dat in 89 is de muur gevallen. En in plaats dat wij allemaal blij waren dat eindelijk mensen in Oost-Europa meer vrijheid zouden krijgen, ontstond er hier een soort angst. Het was toen, staatssecretaris voor Justitie was toen Aad Kosto. Die heeft zelfs uitgesproken, er komen straks 6 miljoen Russen hier naartoe. Of er gaan 30 miljoen mensen van een helft van het continent naar het andere. Dus de angst die nu wordt opgeroepen over vluchtelingen, asielzoekers uit bijvoorbeeld Afrika, dat richtte zich toen helemaal op Oost-Europeanen. Ja, want dat, goed, daar komen we zo nog wel even op. De link, zeg maar, naar nu, anno 2023, ja, die is er direct bijna met het Schengen-verdrag. Even nog over de Oost-Europeanen, want die kwamen uiteindelijk natuurlijk wel omdat ook steeds meer Oost-Europese landen bij de EU gingen horen. Ja, precies. Zo is dat natuurlijk uiteindelijk opgelost. Hè. Je ziet steeds meer landen bij de Europese Unie. Steeds meer vrij verkeer, ook voor die landen waar men toen allemaal bang voor was. Steeds meer mensen die hier nu gelukkig werk komen doen, waarvoor we hier de mensen niet konden vinden. Dus dat heeft zichzelf binnen Europa fantastisch opgelost. Ja. En de angst voor Oost-Europeanen is natuurlijk ook veel minder dan toen. Je zou kunnen zeggen, nu de verrechtsing in Europa, wordt nu aangevoerd door de Hongaarse minister-president. Ja, nee, precies. Want die geluiden hoor je natuurlijk nu ook wel van, hadden we ze er maar nooit bij gelaten. Dat blijft, dat hoor je nog steeds. En tegelijkertijd in het dagelijks leven van de meeste mensen, eerlijk is eerlijk, we zijn allemaal blij dat we zonder grenscontroles kunnen reizen. Maar we zijn ook blij dat er loodgieters, metselaars zijn, et cetera, vanuit van Polen tot Roemenië. Ja. U hebt het boek nog eens even doorgelezen, hè, voor dit gesprek ook. Ja. Een goed boek van de schrijver A. van S. Ik vond het wel weer leuk om te lezen. Maar je ziet aan de ene kant het enorm, dat we toen nog vanuit de vanzelfsprekendheid dachten dat het gaat over de rechten van mensen en onze vrijheden. En dat er in 30 jaar ontzettend veel is verschoven naar plichten van burgers. En een overheid die denkt toch eigenlijk maar aan te kunnen doen, om het maar even oneerbiedig te zeggen. Aan de andere kant valt mij juist op dat dezelfde bewoordingen als het gaat over immigranten nog steeds gebruikt worden en nog veel meer. Ja. En stromen, vluchtelingen, in dit soort bewoordingen wordt er nog steeds gepraat natuurlijk. Dus nu terugkijkend en het boek nog eens lezend, zegt u eigenlijk van, ik had helemaal gelijk toen. Ja, dat vind ik altijd arrogant om te zeggen. Maar ik vind wel, dat ik toen heb ik gezegd, kijk nou toch eens, want dit wordt voor Europa. Maar 30 jaar later zie je gewoon dat bijna werkelijkheid worden met echte muren en hekken en zo. Dus dat stemt me niet vrolijk natuurlijk. Ja, dat voor Europa. Nou ja, afgelopen weekend was er een Europese delegatie in Tunesië. Rutte is daar ook geweest. Europa wil eigenlijk een deal met Tunesië, dat ze daar die vluchtelingen tegenhouden. U kijkt daarnaar nu van een... Toen was het, ging dat precies hetzelfde gesprek werd gevoerd met Polen. Dat Polen vluchtelingen moest tegenhouden en daarvoor beloond zou worden, et cetera. Nou, je ziet dus dat die ruimte vergroot wordt, maar dat het principe nog precies hetzelfde is. Als je binnen bent, ben je bevoorrecht en goed af. En als je buiten bent, dan sta je toch een beetje beteuterd naar die hoge muren te kijken. Want ook hier hoor je dat geluid natuurlijk ook. Ook in de Tweede Kamer natuurlijk bij bepaalde partijen, maar eigenlijk in heel Europa. Hè. Er zijn te veel asielzoekers of er komen te veel asielzoekers. Hoe kijkt u daar dan naar? Kijk, als je vergelijkt de cijfers van toen ging het om tienduizenden. Kijk, die 6 miljoen Russen zijn natuurlijk nooit gekomen. Nee. Dat 30 miljoen mensen over het komen. Dus dat vind ik goed om te bedenken. Dat je mag niet zo met die grote aantallen met je vinger in de lucht er iets verzinnen. Er zijn in de wereld 100 miljoen vluchtelingen, meer dan 100 miljoen vluchtelingen. In Europa zijn er vorig jaar aanvragen gedaan door 900.000 mensen. Dat is dus echt nog minder dan 1%. Ja. Vinden we dat we dat niet kunnen doen voor de vluchtelingen in de wereld? Ja, ik vind eigenlijk van wel. Ik kondigde u net aan als oud-politica van GroenLinks, maar zo te horen zit dat nog heel hoog en bent u nog heel fel op dit onderwerp? Ja, dat zal een rode draad in mijn leven blijven, ja. Ja. Nou, hartstikke goed. Dank dat u met ons wilde praten over dat Schengen-verdrag. Ondertekend dus vandaag 38 jaar geleden. U hoorde oud-politica van GroenLinks, André van Es. Meer historische wist-u-datjes vindt u op de site maxvandaag.nl. En dit is muziek uit 1985 van Tears for Fears. Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Dan nieuws via de NOS. Vier mensen worden vervolgd na rellen bij de Sinterklaasintocht in Staphorst. Dat was vorig jaar. Het OM verdenkt ze van openlijk geweld in vereniging tegen personen en goederen. Contact met verslaggever Teun van der Velde, die is van RTV Oost. Teun, wat gebeurde er dan bij die intocht van vorig jaar? Ja, goedemiddag. Ja, dat moest een groot kinderfeest worden. Ho. Zo werkt dat niet. Teun is niet te verstaan. Dat komt door een verbinding die is gelegd tussen waar hij nu zit, ergens in het land, en hier, Showbiz City Hilversum. En het is nu beter, hoor ik, Teun. Dus begin je verhaal even opnieuw. Wat gebeurde er bij die intocht in Staphorst vorig jaar? Ja, goedemiddag. Het moest natuurlijk een kinderfeest worden, zoals dat bij elke Sinterklaas-intocht was op die 19 november in Staphorst. Maar dat ging mis onderaan de afslag A28 bij Staphorst. Daar stond een grote groep tegendemonstranten van Kick-Out Zwarte Piet. Want ja, de actiegroep Kick-Out Zwarte Piet had aangekondigd daar te komen demonstreren. Nou, er was een tegenactiegroep daar, zwart gesminkt. Ja, en die hielden alle auto's tegen die daar van de snelweg kwamen. Waaronder dus de leden van Kick-Out Zwarte Piet en waarnemers van MT International. Ja, en die auto's werden daar tegengehouden, werden zogenaamd gecontroleerd. Waarbij de sfeer ook grimmig werd. Er werden fakkels afgestoken, vuurwerk afgestoken. Ja, en die waarnemers van Amnesty en die demonstranten van Kick-Out Zwarte Piet werden daar dus ook echt belaagd. Zowel fysiek tegen hun voertuigen als dus ook echt tegen de personen. Ja, dat is die zin, openlijk geweld in vereniging tegen personen en goederen van het OM. Ja, dat is dus ook waar die vier mensen nu van verdacht worden en ook vervolgd voor worden. Ja, openlijke geweldpleging. Dat is dus onder andere het vernielen van die auto's, maar ook echt het fysiek belagen van, wat ik zei, de internationale of Amnesty International waarnemers en de demonstranten van Kick-Out Zwarte Piet. Ja. Ik ga je nog één vraag stellen, Teun, maar hij begint weer te haperen, de lijn, dus ik hoop dat het goed gaat. Want wat gaat er nu verder met die intocht in Staphorst gebeuren eigenlijk? Ja, de gemeente heeft onderzoek laten doen van hoe het nou fout kon gaan daar. Ja, en daar wel een aantal pijnlijke conclusies. Waaronder dat de gemeente signalen van onveiligheid en bedreigingen van Kick-Out Zwarte Piet niet serieus genoeg nam. Dat het daardoor dus mis kunnen hebben gegaan omdat de gemeente uitging van het ideale scenario. Ja, nu is besloten om tijdelijk een afkoelingsperiode te houden. De raad van de gemeente Staphorst die gaat nu bekijken of de gemeente weer klaar is voor nieuwe intochten. En tot die tijd is in ieder geval besloten dat er geen publieke en openbare intocht plaatsvinden. En er wordt dus nog een beslissing genomen of dat de komende jaren wel het geval kan zijn. U hoorde verslaggever Teun van der Velde van RTV Oost. U luistert naar Villa VDB. Het is een... we gaan nu naar de tiny houses, hè? Ja, het is helemaal gelijk. Ja, wat goed. In Rotterdam bestaat sinds een paar jaar de bijna volledig zelfvoorzienende woongemeenschap De Kleine Burg. Ze hebben een vergunning voor 10 jaar. De vraag is dit misschien wel een aantrekkelijke oplossing voor het woningtekort? Ik zou zeggen, oordeel zelf, luister naar het verhaal van Thijs van Dalen, want dat is een van de bewoners van die woongemeenschap en die is nu bij Sophie in de receptie. En het wonen daar is echt off the grid, hoor. Een beetje net zoals die lijn net met Teun van der Velde. Off the grid, Thijs, heb jij wel gedoucht vandaag? Vandaag niet, 2 dagen geleden wel. Oké, want er is geen water. Er is wel water, maar we moeten spaarzaam omgaan met water. En wanneer mag je dan weer douchen? We douchen 2 tot 3 dagen in de week eigenlijk. Okay. Thijs, weer een beetje uit mijn buurt gaan zitten? Nee. Je werd wel trouwens goed gebruind. Veel buiten zo te zien, of? Aardig veel buiten. Ja, ook nog een beetje klussen buiten. Maar het betekent wel meer buitenleven dan eerder in een tiny house. Jij woont in een tiny house. Nou, die term valt wel eens vaker. Maar beschrijf het eens. Hoe groot is dat dan? Wat heb je allemaal daar? Het grondoppervlakte is 35 vierkante meter. En dan hebben wij nog een bovenverdiepingje van 9 vierkante meter. Wat op zich grappig is, want in ons vorige huis hadden we niet eens bovenverdieping. Maar bij elkaar is het dus... het verschilt een beetje qua oppervlakte. Ook met de buren. De een woont iets kleiner, de ander woont iets groter. Maar het varieert van 35 tot aan 45. En je zegt buur, dus je woont daar met... Ik woon met mijn vriendin. Ja. Met z'n tweeën dus, in een tiny house. Er zijn natuurlijk veel meer van dit soort initiatieven. Maar Rotterdam wilde dit ook echt, hè? Die hebben ook een vergunning afgegeven voor 10 jaar. Van zoek het maar eens even uit met z'n allen. Klopt inderdaad. Het is echt een woonexperiment in dat opzicht in samenwerking met de gemeente Rotterdam. En die periode van 10 jaar. En het is off-grid. Dat betekent dat we op geen nutvoorzieningen aangesloten zijn. Dus het is in die zin ook wel letterlijk veel uitzoeken. Ja, want dan kom je op dat doucheverhaal bijvoorbeeld. Ja, ja. En wat nog meer? Waar loop je nog meer tegenaan? Stroom, zeker in de wintertijd is dat een uitdaging. Je eigen energie opwekken en opwekken is op zich geen probleem. Maar het opslaan en het lang genoeg overbruggen van donkere maanden, donkere weken is wel een uitdaging die nu uiteindelijk ook gelukt is. Dat is bijvoorbeeld ook een van de uitdagingen. Want begreep ik nu dat jullie een elektrische auto hebben aangeschaft of willen aanschaffen om daar juist de stroom in op te slaan? Klopt, ja. Dat is dus eigenlijk de oplossing. Want ja, we kwamen erachter afgelopen winter dat het in Nederland gewoon niet lukt off-grid. Dat je gewoon niet al die dagen kan overbruggen. Het accupakket wat wij hebben kunnen we 2 à 3 dagen overbruggen. Maar soms schijnt de week de zon niet. Dus de oplossing die we nu gevonden hebben met z'n allen is het leasen van een auto die ook stroom kan terugleveren. En nu is het zo dat we die auto zelf opladen omdat we echt voor 300% stroom hebben. Maar in de winterperiode laden we die auto op in de wijk aan een laadpaal en leveren daarmee weer de stroom terug aan ons eigen accupakket. Ja. Nou, dat zijn allemaal van die dingen natuurlijk. Je moet erover nadenken. Maar hoe vervelend is dat om maar 2 dagen in de week te kunnen douchen? Valt mee, eigenlijk. Het is denk ik sowieso de houding die je moet hebben met zo'n woonexperiment en dat hele off-grid. Dat je daar wel een beetje voor moet openstaan, nieuwsgierig moet zijn. En het leuk moet vinden ook om dingen te moeten zoeken met elkaar. Maar zit je ook wel eens zo met je hoofd tussen je knieën van waar ben je aan begonnen? Of? Ja, zeker. Die momenten zijn er wel geweest. Wanneer bijvoorbeeld? We hebben dus met dat stroomverhaal voordat we dus die auto hadden periodes gehad dat gewoon echt ook de koelkasten uit moesten en dat er dus echt gewoon geen stroom meer is. En als je dus nergens op aangesloten bent, dan kan iets op zijn. Nou, dat ben je niet gewend, want alles lijkt oneindig. Is natuurlijk niet zo, maar op het gebied van stroom en leidingen, alles komt maar in Nederland uit de muur. En toen was het bijvoorbeeld zo, toen we die auto wel hadden, dat we nog veel storingen en dingen hadden in het systeem. En waardoor wij ook cv-storingen hadden en ook een paar dagen geen verwarming hadden in de winterperiode. Ja. En dan moet je toch erachter komen, hoe komt dat dan? En dan moet je ergens beginnen met uitzoeken. En uiteindelijk bleek dat dus een issue met de auto en een storing. Maar dan, dat soort momenten. Ja. De beginvraag ook bij ons was natuurlijk van en dat is waarom de gemeente ook dit experiment ondersteunt. Die wil ik graag weten van, is dit nou een oplossing voor het woningtekort? Is het een oplossing voor het klimaatvraagstuk? Ja. Kun je daar al iets over zeggen? Het is nu sinds 2 jaar dit project. Dus we zitten nu in het tweede jaar. En ik denk dat het bij kan dragen als een van de oplossingen voor het woningtekort. Het zeker niet de oplossing, maar goed, daarvoor is dat probleem ook veel te groot. Maar wat scheelt is dat wij op een plek wonen waar normale woningbouw niet mogelijk is of niet makkelijk mogelijk is. En tegelijkertijd denk ik dus dat het daaraan bijdraagt. En op het gebied van klimaat is het zo dat alle huisjes houtbouw zijn. Dus in die zin eigenlijk al duurzaam gebouwd voordat ze überhaupt op een plek terechtkwamen met Nederlands materiaal. En ja, hout slaat weer CO2 op. Dus als je daar dan staat met heel veel houten huisjes, is dat natuurlijk ook goed. Ja. En het off-grid wonen en leven is natuurlijk echt wel met minimale middelen kijken of dat dus kan in Nederland. En of er wonen nu iets meer dan 20 mensen, geloof ik. En men begint wel enthousiaster te worden, geloof ik. En betekent dat er een wachtlijst is of zo als je daar zou willen wonen? We hebben ook open dagen en we merken ook aan veel reacties of mensen die ons een bericht sturen dat er echt wel veel behoefte is aan zo'n manier van wonen. En nu is het zo dat bij ons alle plekken dan vergeven zijn. Maar als er iemand verhuist, dan maken we dat kenbaar. En dan is er weer ruimte eigenlijk voor nieuwe buren. Ja. En vanuit de gemeente is het ook wel echt een pilot om dus te kijken naar iets meer dan 2 jaar. Dus dat is redelijk binnenkort als evaluatiemoment. Is dit nu een succes of niet? En is het mogelijk op meerdere plekken in Rotterdam? Nou zijn je natuurlijk laten we zeggen mensen bij elkaar die wel een missie hebben. Maar toch, je zet een paar mensen bij elkaar en dan leidt dat ook wel tot problemen. Is de rijdende rechter al ingeschakeld? Nee, nog niet. Nee. Maar het is waar, je bent redelijk gelijkgestemd allemaal. Want hoe komen de besluiten tot stand? We hebben echt vergaderingen en dat hebben we nu 1 keer per maand. Maar het plan schrijven was een periode van 3 maanden. Dus dan zag je elkaar nog vaker en leerde je elkaar ook al kennen natuurlijk. Maar nu leer je elkaar als buren kennen. En veel besluitvorming. Een van de dingen is ook de besluitvorming dat we een consentmethode hanteren. En dat houdt in dat het niet zozeer is meeste stemmen gelden, maar dat het zo is dat er een oplossing of iets moet aan worden gedragen waar iedereen zich in kan vinden. Dus je kan ergens tegen zijn, maar dan moet je in ieder geval met een alternatief komen. Ja, klopt inderdaad. En dan gaan we het weer over dat alternatief hebben met z'n allen. En zo kom je uiteindelijk tot een besluit. En dat duurt soms lang, dat duurt soms kort. En dat is soms bij misschien bepaalde zaken waarvan je dan zelf denkt, nou, dit is toch zo besloten. Ja. Maar goed, dat is dus per persoon weer heel verschillend. Ja, en dan nog maar weer een keer niet douchen. Misschien. Ja. Nee, ik vind het klinkt allemaal heel sympathiek. En eigenlijk zien jullie in die zin ook een beetje voor ons dit aan het experimenteren natuurlijk. Het is wel een beetje pionieren inderdaad. En nu is het zo dat we dus tot nu toe dus voor echt 80% of grid zijn. We zijn nog wel tijdelijk op riolering aangesloten. Dat kan niet anders, geloof ik, hè? Ja, jawel. Er zijn eigenlijk genoeg manieren, onder andere een hele fietenfilter, een natuurlijke manier van filteren, waardoor je grijs water filtert en waardoor je niet op riolering hoeft aangesloten te zijn. Maar ja, daarin zitten we nog met regelgeving. Daar hebben we nog geen akkoord op. Maar het streven is wel om gewoon echt helemaal als een van de eerste off-grid te zijn in Nederland en ook fulltimer dan te wonen, zeg maar. En die vergunning is voor 10 jaar. Wat gaat er daarna gebeuren? Zoals het er nu uitziet, is het dus inderdaad nu min of meer 8 jaar afgelopen. En moet je weer naar zo'n Finex-wijk? Dan moeten wij in ieder geval weg. En onze huizen zijn ook wel in die zin demontabel en verhuisbaar. Ja. Dat is wel wat nu de afspraak is met de gemeente. Zover is het nog lang niet. 8 jaar nog. Ja, klopt. En nog een hele hoop uit te vogelen. Zeker. Dank voor je verhaal hier, Thijs. Thijs van Dalen, bewoner dus van die woongemeenschap in Rotterdam met de naam De Kleine Burg. We gaan naar de dichter voor 3. En dat is op deze dag, woensdag, Arie van der Wulp. Even geen wereldnieuws. Op naar de eilanden. Even geen zorgen en niks aan mijn kop. Huisje gehuurd met mijn muurvaste vriendengroep. Lekker genieten met whisky en drop. Even geen radio, geen televisie en even geen krant, want ik word stapelgek. Rustig ontwaken met scheidlijsterijgefluit, dan een ontbijtje met bonen en spek. Stevige wandeling, dwars door het duinlandschap. Dat valt niet mee, zeg. Nee, verre van dat. Kijk daar, een zonnige even eruit rustplaats. Daar gaan we lunchen met bier en patat. 'S avonds een spelletje. Scrabble of ganzenbord. Wat doen we morgen? Oh, wie heeft de tips? Alles voltrekt zich zeer kameraadschappelijk. Reuze gezellig, met pinda's en chips. Heerlijk zo'n weekje weg. Dat moet ik vaker doen. Weg zijn mijn zorgen. Ik ben in mijn schik. Jammer is wel, dit is hartkwaal bevorderend. Want straks weer thuis ben ik 3 keer zo dik. Dichter voor 3, Arie van der Wulp was dat. Ja, ik stond laatst een beetje in de schaduw te kijken, zo wat voor me uit te mijmeren. En toen kwam er een meneer naar me toe die zei, ja, VDB toch, VDB? Ik zei, ja, dat klopt. Ze zei, ja, leuk programma, maar ik kan het niet elke dag horen. Ik zei, nou, daar hebben we iets over gevonden. Elke vrijdag zetten we namelijk de 4 van de Villa op de site maxvandaag.nl. Hij zei, nou, wat een bijzonder vriendelijk idee van jullie. Ik zei, ja, dat kost ook verder niks. Het is gaat gewoon van de grote hoop af. Villa VDB dus. Met de 4 van de Villa op maxvandaag.nl. De 4 leukste, interessantste, ontroerendste, mooiste gesprekken uit zo'n Villa VDB week. Ik zou zeggen, ga er gewoon eens naar luisteren. In een half uurtje tijd bent u weer bijgepraat. DS Automobiel verstaat the art of travel. Durf te onderscheiden en kies voor stijlvol reizen, elke dag opnieuw. Koopt u uw DS tussen 10 en 24 juni, dan begint uw reis met een exclusief weekend in Parijs voor 2 personen. Bezoek dsautomobiel.nl voor meer informatie. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bernstein's West Side Story klinkt naast Four Spirits. Een spetterend celloconcert met Afrikaanse invloeden van en door Abel Salautjoe. Op 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Ja, het is zo'n fenomeen dat we kennen uit de schaatssport vooral. Maar het komt in meer sporten voor, althans de aandoening. In de schaatssport heet het de zwabbervoet. En oud-schaatser en neurowetenschapper Bjorn Nijenhuis heeft er onderzoek naar gedaan. Hij is zometeen bij ons in de villa. Nu eerst het NOS Journaal met Clemens Peters. In Den Haag is het overleg over het landbouwakkoord geschorst. Landbouw- en tuinbouworganisatie LTO spreekt van een impasse, vertelt politiek verslaggever Lars Geerts. Gisteravond kregen wij al signalen dat de bedoeling was dat de land- en tuinbouworganisatie vandaag helemaal weg zou lopen van tafel. Dat er überhaupt niet meer onderhandeld werd. En dus stonden wij daar eigenlijk voor in de startblokken. En wat schetst onze verbazing toen ze zeiden we komen naar buiten. Toen dachten wij, nou, dan zal het wel geklapt zijn. Maar blijkbaar is er toch binnen nog iets gebeurd waardoor LTO heeft besloten om toch nog iets langer verder te praten. Alleen niet met de mensen die hier binnen zitten. LTO-voorman van de TAK wil later vandaag met andere kabinetsleden om tafel. Vermoeden is dat hij wil praten met premier Rutte en niet met stikstofminister Adema. Wat van de TAK precies wil is niet duidelijk. Een maand geleden werd er al bijna 24 uur lang onderhandeld over een landbouwakkoord en de onderhandelingen klapten toen. Soldaten van de huurlingengroep Wagner gaan geen contract tekenen bij het Russische leger, ondanks een dwingende oproep van president Poetin. Wagner-leider Prigozhin heeft dat nog eens in scherpe bewoordingen gezegd. Prigozhin dreigde onlangs al dat zijn manschappen mogelijk vertrekken uit Oekraïne vanwege de grote oneenigheid met het reguliere Russische leger. Het ondertekenen van een contract voor de vrijwilligers van Wagner was een direct bevel van de Russische minister van Defensie. De zet wordt gezien als een poging om controle te krijgen over het huurlingenleger. Er waren wereldwijd nog nooit zoveel kinderen op de vlucht als nu. Ruim 43 miljoen, meldt UNICEF. Het is een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden. Onder meer de oorlog in Oekraïne speelt een rol voor de recordhoogte. President Zelensky roept de internationale gemeenschap op om de sancties tegen de Russische wapenindustrie strenger na te leven. In raketten die gisterochtend de stad Kryvyi Rih betroffen zouden 50 onderdelen hebben gezeten die uit het buitenland kwamen, vooral microchips. Bij dat bombardement vielen 11 doden en tientallen gewonden. En rond deze tijd begint in Italië de uitvaart van oud-premier Silvio Berlusconi. Hij krijgt een staatsbegrafenis in de kathedraal van Milaan. Berlusconi was naast premier ook zakenman en eigenaar van voetbalclub AC Milan. Zeker 78 migranten zijn omgekomen voor de kust van Griekenland, nadat een boot was gekapseisd en gezonken. Het ongeluk gebeurde vannacht op zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van de Peloponnesos. Er werd een grote reddingsactie opgezet, waarbij volgens de autoriteiten meer dan 100 mensen werden gered. De boot kwam uit Libië en had als eindbestemming Italië. Het coalitieakkoord van Gelderland is gepresenteerd. In het akkoord staat onder meer dat de provincie niet gaat meewerken aan de gedwongen uitkoop van boeren. En dat Gelderland pas in 2035 de stikstofuitstoot gehalveerd wil hebben. In het landelijke regeerakkoord wordt vastgehouden aan 2030. En ook kernenergie komt aan bod in het akkoord, vertelt Omroep Gelderland-verslaggever Gerwin Pelen. Het idee is om de komende jaren Gelderland voor te bereiden om te kijken wat de mogelijkheden zijn. En die kleine kerncentrales die moeten dan over 8 jaar worden gerealiseerd. En ook staat in het akkoord dat de provincie wil lobbyen voor een minder beschermde status van de wolf. Het weer opnieuw een zonnige dag. Later vandaag zijn er ook stapelwolken, vooral in het oosten en noordoosten. Bij een matige oost- tot noordoostenwind wordt het tussen de 24 en 28 graden. Morgen afwisselend zon en stapelwolken. En ook dan weer maximaal 28 graden. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Met 130 kilometer file in het land op de A16 Rotterdam-Breda. 17 kilometer daarvan tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Klaverpolder. Dik een half uur vertraging daardoor. Omrijders voor de afgesloten Haringvlietbrug staan weer in de file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Klaverpolder 9 kilometer met een half uur vertraging. Na een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht van de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam-Delfshaven. 10 minuten vertraging daar. En je vertraging is al een kwartier op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar Centrum. Tot slot de N57 Rotterdam-Middelburg bij Hellevoetsluis 11 kilometer file met een half uur vertraging. Ster. Stel, je dagelijkse wandeling wordt inspanning in plaats van ontspanning. Dan kun je bij Vego terecht voor een zorghulpmiddel. In onze winkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Samen zorgen we ervoor. Vego. Ouder worden en toch jong blijven, dat wil iedereen. Maar kan het ook? Mijn naam is Erik Scherder en in mijn boek Oud worden, jong blijven vertel ik waarom moeite doen loont. Oud worden, jong blijven, nu verkrijgbaar in de boekhandel. Bespaar nu tot 25% op rollators en scootmobielen. Voordelig vooruit bij Vego. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. De gloednieuwe Opel Astra Sports Tour Plug-in Hybrid spreekt voor zich. Met geavanceerde technologieën, een zee aan ruimte en gedurfd en puur design. Level up. Ontvang nu een gratis upgrade en stap zonder meerprijs in een nog exclusievere uitvoering. Stel je eigen Opel Astra Sports Tour Plug-in Hybrid samen op opel.nl. Opel. Heel Holland elektrisch. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiosens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiosens. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is een nachtmerrie voor topsporters en topmuzici. Een beweging die je jarenlang uitvoert, die van de een op de andere dag niet meer lukt. In de schaatswereld staat dat fenomeen ook wel bekend als de zwabbervoet. Er is nog nooit zoveel over een rechterbeen geschreven als de afgelopen tijd. Het zwabberende rechterbeen van Gerard Kemkers. Een mysterieuze bewegingstoornis die de schaatscarrière van Gerard Kemkers in de kiem smoort. Schaatser Femke Beuling stopt definitief met schaatsen op hoog niveau. De sprinter uit Emmeloord heeft te veel last van een zwabbervoet. Ik heb last van een zwabbervoet. Mijn linkerbeen die... daar heb ik eigenlijk geen controle over. Doet een beetje wat hij wil en dat werkt niet mee met schaatsen. Ik schaatsen marathons op regionaal niveau. En de ene marathon werd ik derde. En daarna heb ik nooit een marathon meer uitgeschaatst. In één keer lukte het gewoon niet meer. Mijn voet ging wegtrekken. Het is echt super frustrerend geweest. Oud-schaatser en neurowetenschapper Beo Nijenhuis is gisteren gepromoveerd op zijn onderzoek naar deze zwabbervoet. En hij is nu bij Sophie in de receptie. En wij lopen door de lange gangen van de villa naar jou toe. Hij loopt op hele gewone voeten hoor, in slippers. Bjorn, had je wel een beetje zwabbervoeten gisteren toen je naar het promotiepodium moest? Ik vond het een heel erg geslaagd en relaxte promotie. De promotors en de oppositie waren heel aardig. Dat vooral. Welkom Bjorn in de villa. Het kostte Gerard Kemkers een carrière en meer schaatsers, maar hij is denk ik wel de bekendste. Je moet het even goed uitleggen, want ik en ook de luisteraars, wij zijn natuurlijk leken, hè? Dus wij zijn geen neurowetenschappers. Wat is de zwabbervoet? Ja, dus heel kort. De zwabbervoet is volgens mij, en daar hebben we heel goed bewijs voor, denk ik, een taakspecifieke dystonie. En dat betekent voornamelijk dat de oorzaak komt uit de hersenen. Het komt uit een storing in de motorische programmering van complexe bewegingen. Ja, dat zijn heel veel. Dat is kort, ja. Maar misschien te veel grote woorden. Maar nee, maar ik bedoel, het zit dus niet in je been of in je voet, maar het wordt aangestuurd in je hoofd. Precies. Daar gaat iets fout. Ja, dat is simpel gezegd wel. Er zijn natuurlijk heel veel complexe interacties tussen de zenuwen in je lichaam en je hersenen en je spieren. Maar wat heel belangrijk is om te weten van taakspecifieke dystonie, is dat er zijn problemen die zich ontstaan in de hersenen. Motorische problemen die zorgen voor uiteindelijke problemen bij het bewegen en bij het goed presteren in complexe skills. En wat zo interessant is, eigenlijk interessant voor mij als wetenschapper, maar ook heel erg tragisch is, als je een taakspecifieke dystonie hebt, een van de eerste ideeën van heel veel artsen is kijken naar waar de probleem is. En dus je ziet een probleem met een voet wat niet juist beweegt in schaatsen. Ja. Ga je concentreren op de voet. Ja. En frustratie komt door het feit dat je vindt niks. Ja. Er is niks aan de hand. Maar even goed, met deze wetenschap, even terug naar de tijd dat het Kempkes overkwam. Had jij hem dan wel kunnen helpen als je nu weet hoe het zit? Nou, is het in kort gezegd, is er wat aan te doen? Ja, er zijn strategieën die werken deels wel. Maar heel simpel gezegd, is er een duidelijke manier om dit te genezen? Nee, jammer genoeg niet. Maar de reden waarom dit zo moeilijk is, we hebben te maken met een motorprogramma die verkeerd gaat. Dus stel je voor dat het normaal strikken van je veters bijvoorbeeld, een beweging die we allemaal heel goed kennen, wat eigenlijk heel complex is, maar dat doen we terwijl we praten met iemand. Ja. Het kost ons geen moeite. Stel je voor dat ineens binnen het bewegingen van je veters strikken, dat ineens je kreeg een fout waardoor het nooit goed meer ging. Ja, hoe ga je dat oplossen? Mm. Elke keer je probeert je veters te strikken, net op het middenstukje van dat veters strikken gaat het fout. Ja. Het enige manier om dat echt eigenlijk op te lossen is een andere, nieuwe manier te vinden om je veters te strikken. Eigenlijk moet je jezelf voor de gek houden. Ja, en dat helpt soms wel in de zin van psychologische veranderingen in hoe je die specifieke taak uitvoert. Of je muzikus bent of als je sporter bent. Als je taakspecifieke dystonie hebt, hele fascinerende strategieën kunnen soms helpen. En in de neurowetenschap wordt dat genoemd, en in de neurologie wordt het genoemd een sensory trick. En dus de beroemdste versie van een sensory trick met andere vormen van dystonie is, als je bijvoorbeeld last hebt van je nek, waardoor je constant een trek, je kin en je hoofd trekt naar de linkerkant. Je zou zeggen, nou, om dat te verbeteren, moet je op de andere kant drukken. Dus je drukt je hoofd naar de rechterkant. Maar als je in plaats van naar de rechterkant drukken, je drukt je hoofd in de richting van het probleem, dan ineens los je het op en heb je geen probleem meer. Ja. Dus het is fascinerend. Ja. Dus dat is een sensorische trick. Dus er zit een hele diepe psychologische en neurologische achtergrond hier. En dus het oplossing is dus ook deels neurologisch en psychologisch. Jij zei net al even muzici ook. Want waar zijn daar dan voorbeelden van? Dirigent of zo, die met het stokje zwaaien? Of? Nee, het gebeurt bij muzikale instrumenten die ongelooflijk veel motorische complexiteit hebben. Complexiteit een Nederlands woord? Ik ben half Canadees, dus soms moeilijk voor mij. Ja, complexiteit. Leuk. Ja. Dus als je bijvoorbeeld een violist bent, dan moet je ongelooflijk veel hele moeilijke bewegingen maken, heel snel. En het is dus daarom dat violisten krijgen taakspecifieke dystonie heel vaak. Professionele violisten krijgen taakspecifieke dystonie 1% van de tijd. Dus 1 op de 100 mensen die op een hele hoog niveau speelt, heeft zo'n probleem. Ja. Hoe moeilijker de beweging is, hoe groter de kans is dat wij dit krijgen. Dat denken we in ieder geval. En in de sport, want dat is dan vooral in het schaatsen bekend, maar er zijn meer sporters die hier last van hebben. Dus andere takken van sport. Andere takken van onze hele, andere takken van menselijke beweging in het algemeen. Dus doe je iets wat heel complex is, maak je een beweging wat heel erg complex is, die je heel vaak keer op keer moet herhalen. Ben je chirurg, zelfs een kapper? Ben je een sporter, zoals een golfer die heel moeilijk moet gaan putten? Mm. Ben je een dartspeler? Ben je een schaatser? Ben je een muzikus? Dan loop je het risico dat je taakspecifieke dystonie krijgt. Ja. Wat ik nog opvallend vind is, ik las wat over dit onderzoek en jij hebt getraind onder Kempkes toch ook? Die is jouw trainer, coach geweest ook, ja. Met schaatsen. Ja. Je hebt niet met hem hierover gesproken. Hè? Waarom is dat? Nou, je kan je voorstellen, je bent zilveren medaillewinnaar in de Olympische Spelen. En dan ineens wordt je hele carrière van je weggenomen. Dat is zijn verhaal, hè? Klopt. Ja, ja. Je carrière wordt van je weggenomen door een probleem waar iedereen allemaal heel veel opinies over heeft. Maar niemand weet wat er eigenlijk gaande is. Want in het begin werd daar wel wat lacherig over gedaan. Ja, van, wat is dat ja, nou? Precies. En, ja. En dat kun je kan je voorstellen hoe vreselijk dat is. Dan vinden de chirurgen en de artsen en iedereen vinden niks. Gaat iedereen denken dat het gaat iedereen van alles en nog wat denken? Ja. En dan is je carrière voorbij. Nou, ik kan me niet voorstellen hoe pijnlijk dat is geweest. Maar het was in ieder geval afspraak bij ons in de ploeg, bij TVM, van iedereen. Het was geen afspraak in de zin van we hebben geen afspraak over gemaakt. Maar er werd er gewoon niet over gepraat. Ja. En je kan je voorstellen, dit is een professionele ploeg van individuele atleten. Dus we zijn allemaal characters, zoals ze Engels zeggen. En dus er waren weinig dingen waar we niet over gingen praten of kritiek over hadden. Dit was een van de dingen waar we niet over gingen praten. Ja. En ja, dus dat was een beetje een unspoken, een niet overgesproken afspraak. Maar misschien vind je het toch wel heel, heel mooi om, om dit onderzoek te lezen. Nou, ik heb gelukkig vandaag nog gelezen in de AD. Hij heeft reactie gehad op deze onderzoek. Hij kon er niet zijn omdat hij een andere afspraak had. Mm. Maar hij had er graag willen zijn. Ja. Vind ik superleuk. Ja. En bovendien, hij is blij in ieder geval, tenminste wat ik gelezen heb, dat er nu een beetje een naam hier aan geplakt kan worden. En het komt precies overheen met wat zijn gevoelens waren en wat zijn ervaring was. Dus dat is superleuk om te lezen. Het is jouw vak natuurlijk. Het blijft bijzonder, hè, de neurologie. Ja. Ben je alweer met iets anders bezig aan te onderzoeken? Ja. Kijk, wat ik altijd zo fascinerend vond aan deze rare aandoening, je krijgt het doordat je heel veel oefent aan iets. Dus het wordt een soort, toch wel een soort Icarus-verhaal. Je vliegt te dicht bij de zon en dan val je. Maar een soort overtraindheid ook, kan dat zijn? Ja, maar dat is het rare ervan. Het is geen fysiologische overtraindheid. Het is een neurologische overtraindheid. Bestaat dat? Wie weet. Het idee dat je zo vaak iets kan oefenen dat jij de dupe daarvan wordt, vind ik zo fascinerend. Dus mijn fascinatie ligt vooral met het idee van het vechten van het psychologische en het motivatiegerelateerde kant van menselijk bestaan. Ja. En wat onze lichamen daarmee doen. Ja, dus daar ga je op door. Ja, dank voor het verhaal. Ik heb het begrepen, dus volgens mij de luisteraars ook. Hartelijk dank daarvoor. Hopelijk wel. Dank je wel. Nijnhuis. Hoi. Dank je. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. Now, if you wanna use the car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick. You can't use a car 'cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Ja, voor de ene is de zegen dit prachtige weer buiten. Voor de andere is het Summertime Blues. Dat kan ook heel zwaar en hard zijn natuurlijk. Eddie Cochran zong erover. Dan nieuws via de NOS. De gesprekken over het landbouwakkoord zijn dus opgeschort. LTO Nederland wil eerst verder praten, de boerenorganisatie, met meerdere leden van het kabinet. Opnieuw contact met politiek verslaggever Lars Geerts. Ja, de vraag is natuurlijk, wat vindt de minister van Landbouw hiervan, Lars? Piet Adema. Ja, inderdaad. Dat is inderdaad de vraag. Dus daar hebben we op gewacht totdat hij naar buiten kwam. En hij kwam met de volgende tekst. LTO heeft op hun verzoek, ook wel tot verrassing van iedereen, een schorsing aangevraagd van de besprekingen. We hebben daarop aangeboden om vanavond met een delegatie van het kabinet met LTO het gesprek voor te zetten. En het leek ook de voorzitter van de tafel verstandig om dan nu de bespreking aan deze hoofdtafel op te schorsen. Dus we gaan vanavond het gesprek aan. En dat betekent dus dat we gaan doorpraten. Ik vind het nog steeds buitengewoon belangrijk dat het landbouwakkoord er komt. Het is belangrijk ook dat de polder weer werkt. Ik heb de landbouwpartijen wel eens horen zeggen, de polder is stuk. Nou, we zijn hier bezig de polder op te bouwen, op basis van vertrouwen. Te komen tot afspraken die ook voor de toekomst van de agrarische sector. En ook de toekomst van onze jonge boeren, laten we daar ook vooral naar kijken. Van buitengewoon groot belang zijn. Dus ik ben nog steeds enorm gemotiveerd om aan de slag te blijven om te zorgen dat het landbouwakkoord komt. Spreekt u niet namens het kabinet? Ik spreek altijd namens het kabinet. Maar waarom zijn er dan meer mensen van het kabinet nodig? U spreekt toch namens het kabinet? Ja, maar soms komen er onderwerpen aan de orde. Er moeten dingen besproken worden waar ook een en andere kabinetsleden bij aan de orde zijn. Dus dat is helemaal niet bijzonder. En het is goed om dit even te doen met een wat bredere delegatie van het kabinet. Maar meneer Adema, dat is toch geen Ik wil het hierbij laten, want ik wil graag verder. Maar heel veel dank. Dat is van de ministerraad, meneer Adema. Ja, Lars, daar sta je dan. En ja, inderdaad, daar sta je dan weg. Was Piet Adema stapte in zijn auto en reed naar het Binnenhof. En inderdaad, ons allemaal in verwarring achterlatend. Wellicht net zo verward als hij zelf was. Want ja, Sjaak van der Tak, de voorman van LTO, die bleek dus niet verder te willen praten. Op een gegeven moment toen heeft Adema zelf voorgesteld dat hij dan nog een gesprek kon organiseren met meerdere leden van het kabinet vanavond. Waartoe dat gesprek dan precies gaat dienen, dat is dan maar nog maar de vraag. Want wat we ook horen is dat het kabinet niet bereid is om andere concessies te doen dan dat ze vandaag sowieso al van plan waren. Dus als Sjaak van der Tak van LTO Nederland verwacht dat er vanavond iets anders te horen krijgt dan wat hij hier vanochtend gehoord heeft, dan komt hij van een koude kermis thuis. Dus ligt bij ieder hier en ook in de rest van Den Haag de vraag op de lippen, wat gaat LTO doen na dat gesprek vanavond? En komt er überhaupt nog wel zoiets als een landbouwakkoord? Inderdaad het perspectief voor de boeren na de stikstofcrisis zou moeten regelen. Ja, en als dat landbouwakkoord er niet komt, dan gaat het kabinet gewoon eenzijdig maatregelen afkondigen. Dat is in ieder geval het dreigement wat hier binnen op tafel heeft gelegen. Als LTO Nederland inderdaad en ook de andere partijen niet tot een akkoord komen, dan zeggen ze, ja, er zal toch iets moeten gebeuren. Want door die stikstof lopen een hele hoop zaken in Nederland vast. Vooraan staat natuurlijk als prioriteit de woningbouw, zullen we maar zeggen. Dat zal het kabinet niet laten gebeuren. En dus zullen ze zelf tot maatregelen moeten komen. En dan is het nog maar de vraag of dan de boeren in Nederland de beste deal krijgen die ze kunnen krijgen. Ja. Ik zei het er straks al, wordt vervolgd, maar je kwam toch nog even terug met terecht natuurlijk de reactie van de landbouwminister Piet Adema, maar dit wordt vanavond dus vervolgd. U hoorde vanuit Den Haag, NOS-verslaggever Lars Geerts. U luistert naar Villa. Ja, wat moet je als gemeenteraad, als inwoners van je gemeente te dik zijn? Nou, het goede voorbeeld geven vindt fractievoorzitter Feike Opperwal van het CDA in Pekela in Groningen. Opperwal is ook nog oud-huisarts en hij heeft voorgesteld dat de leden van de Pekela gemeenteraad in een jaar tijd 1 BMI-punt afvallen. Maar dat voorstel heeft het niet gehaald. Meneer Opperwal, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Jurgen. Ja. Laten we even beginnen met de feitjes. Zijn de mensen in Pekela te dik, te zwaar? Niet alleen in Pekela, dat geldt voor heel veel gemeentes, zo niet alle. En te dik, ja, wat is te dik? Nou, daar hebben we een internationale standaard voor, hè, de BMI. Dat getal moet dan tussen de 20 en de 25 liggen. Dan zeggen we, dat is een gezond gewicht. Zit je daar boven, dan heb je overgewicht. Dus zit je daar sterk boven, heb je sterk overgewicht. Ja. Nou, ik heb voorgesteld dat de raad 1 BMI-punt zou zakken. Hoeveel is dat? Hoeveel is dat ongeveer? Ja. Dat is ongeveer zo'n 5 kilo per persoon. Okay. In een jaar? In een jaar tijd zou dat moeten. Ja. En u zegt ook, van we kunnen wel wat van de bevolking vragen, maar wij moeten zelf als gemeenteraad ook het goede voorbeeld geven. Ja. Nee, precies. Dat is precies mijn insteek geweest. Dat is ook de insteek van de gezondheidsnota. Hè. En aanleiding daarvan had ik mijn motie ingediend. De gezondheidsnota zegt zelf ook, we geven zelf het goede voorbeeld. Als we gezond gedrag van de inwoners verwachten, moeten we dat ook zelf laten zien. Ja. En dat is wat ik in mijn motie probeerde te verwoorden. Ja. En dat is niet aangenomen helaas. Nee, want wat zijn de tegenargumenten dan? Die heb ik onvoldoende gehoord, vind ik. Ik denk dat de raadsleden en het college, want de wethouder vertegenwoordigt zo'n nota. Ook de wethouder wilde zich er niet over uitspreken, wat ik erg betreurde. Die zei, ik laat het aan de raad over. Maar ja, als je van inwoners wat vraagt, en overgewicht in Pekla is net als in veel gemeentes sterk vertegenwoordigd. Meer dan 60% heeft een overgewicht. Dus heeft een BMI boven de 25, daarmee is dat gedefinieerd. Ja. En ja, ze zeiden, je hoeft ons de maat niet te nemen, hoorde ik van één raadslid. Ja, ja. Nou, dat wil ik ook helemaal niet. Maar je vraagt wel wat van de inwoners. Moet je zelf ook het voorbeeld geven. Dat was mijn insteek. Is het moeilijk eigenlijk om één BMI-punt af te vallen in een jaar tijd? Wat moet je dan heel veel ellende op je hals halen? Nee, daar hoef je niet heel veel ellende op te halen. Dat hangt er vanaf. Als je zeg maar rond een BMI van 25 zit, ja, dan moet je toch behoorlijk je best doen. Zit je rond een BMI van 30, ja, dan hoef je niet zo heel veel te doen. Maar het is een levenspatroon wat wij hebben. Van 's avonds wat bij de borrel, de borrel zelf en overdag ook extra. En meer ongezond eten, hè. Dat is ook een item natuurlijk wat speelt. Dat werd ook aangevoerd door een van de fracties in de raad. Laat de regering de BTW op groente en fruit, hè, dat is ook zo'n item tegenwoordig, laat die dat vervallen van 9% naar 0%. Nou ja, het is een langdurig proces. Ik ben inderdaad oud-huisarts. Ik heb natuurlijk lang in de curatieve zorg gezeten, meer dan 35 jaar. En ja, nu zit ik aan de andere kant van de tafel in de preventieve zorg. En ik hoop daarmee dat het gewicht kan zakken. Ja, het is eigenlijk een heel sympathiek plan. En je zou toch denken, van, ja, laten we dat gewoon met z'n allen doen als gemeenteraad. Maar dat is allemaal niet zo makkelijk. Hoe is het met uw eigen BMI trouwens? Ik heb sinds 10 jaar een lichte mate van suikerziekte. Oh. Daar werd ik ook door verrast, hoewel ik niet echt overgewicht heb. Mijn BMI was op 25. En toen zei mijn behandelaar, mijn huisarts, van ja, eigenlijk feiken, moet je toch wat afvallen, kilo of 4 eraf. En dat is gelukt? Nou, daar ben ik mee bezig. Ah, okay. Zit op de helft in een half jaar tijd. Nou, misschien dat toch door, ook weer even aandacht ervoor, dat mensen toch ook even zelf nog gaan nadenken en met u mee gaan doen. Dank in ieder geval dat u aan de telefoon kwam. Feike Opperwal, fractievoorzitter van het CDA in Pekela, met zijn motie die het dus niet heeft gehaald. Zometeen is er geld of je leven. Jan-Willem Wesseling presenteert. Door de gestegen rente wordt de energietransitie flink duurder. Moet de overheid en banken dan bijspringen? En waarom zijn er niet eerder al investeringen gedaan? Zometeen meer daarover in Geld of je leven. Morgen weer een villa vanaf 2 uur. Sophie, met Roy Dames komt vertellen over zijn nieuwste documentaire over Frank Masmeijer deze keer. En bereidt uw autovakantie echt goed voor dit jaar, dat zegt de ANWB, want u weet vast niet wat een verkeersbord met een wiebertje op een Franse snelweg betekent. Dat morgen, want dat weet u morgen na de uitzending wel, om 3:30 als het goed is. Dan melden wij ons dus weer voor een nieuwe villa. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Programma van Max. Ster. Bij Elijah.